سورت بقرہ یو سل یو نوی نمبر آیات دویم پارے 191 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقتلوهم حیث سقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم سورة بقرة دوی سے مخی بیان شوی دری محیصہ شروع په بیان د جہاد او د جہاد د پارا منازل ادرے د مجاہد رننگو صفاتو مذازیب الاخلاق په دیم کې د مل د سمولو د پارا سلو رسول بیان شو ظالم نه بدل واخلی مال په قانون د شریعت تقسیم کئی روجیونی سی او سلورم ځان د رشوتونو د حرامو نه بچ کئی دا سلور اصول د دفاع د مل د اصلاح د پارا بیان شو بیا یادب مومنانو تور کو چې بیزی ته پوسونه مکوي او بیزی کارونه مکوي اصل مضمون د جهاد چې د کم د پاره یې سره شروع وا دا غي بیان یو ک قاتلو فی سبیل الله وسو دعوت درې می حصے دا غي نور تفصیل پاره باندې کوي کم چې صدا غي د پاره چلےږي وقتلوهم حيث سقفتموهم او اجنه دي کافر لرا کمځه کی چې اومندل تاسو هغه لرا واخرجوهم وباسي دي لرا من حيث دا غزینا اخرجوكم چو کړي هغه تاسو لرا کمځه نتا سو باسي نو تاسو هم دا غزینا وباسي څنګه چې تاسو وجني هغه سي وجني لکنن احادیثو کې دا غي باز بیان د وجلو راضي چې مصلح و ناروا دا خو چې کله کافر هغه کارونه شروع کړي نو بیا به ته مصلح کار کې مصلح وق پرې کول پس د مرګا پوز پرې کول سترګې وکړ پس د مرګا منري خو چې کافر او د مسلمانانو سردار وي او کړه نو بیا به تم د کافر سردار وي کې بدل به یې له قصاصې ویره وقت الفتنه واشد من القتل او شرک ډیر سخت دی د قتل نه ګورا قتل مرشوه خو شرک د قتل نم ډیر سخت دی دا د دنیا م تبایدا او د اخرت م تبایدا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او مو وجنې تاسو د کافر لرا په نزد مسجد حرام باندې حتا تر دې چې دی وجنې تاسو فيه پای کې او چې ساسو کله د هغې قتل بندو بس کوړونو کې کوي د الله په کور کې کوي نو تاسو ایلهمه کوي بیا پهغې باندې ته به ته سر نه همیشه ته نا وخته یار سووج ده حته یقااتلو کومفی تر دی چې وجې دی تاسو پای کې تاسو باغې نه ووج او که تاسو هغې ووجې نو بیا پې ایلهمه کوئ پاین قاتلوکم نو کده جنگ کی تاسو را په مسجد حرم کې مسجد حرم کې مدم نه پریری نو فقتلوهم او جنې دیلرا اسنه کته وې زده جمعه د اس کوما او کوله حاضرونه ټول به تاسو کوتر کې او تاسو به سنوای نه نه چې کلا غي لاس په بیت الله کې واچاو په جمعه کې الله وې ته به ایلن کې پای باندې اغه د مسجد حرم لحاظ نه کې نو ته دا غي لحاظ نه کې کذالک جزاء الکافرین دارنګ دا سزا د کفارو د کفارو سزا دغه سزا ان څنګه چا کمکارو کو نو هغه سه کارو سره کوي بدل ته هغه سوالی فاین انتهو نو کدی منشو دا بے ایمان د کفر نانو فین الله غفور الرحیم بشک الله دې بخشش کوونکی مهربان وقاتلوهم حتا لا تکونا فتنه ترغیب قتال تا او وجنې دې کافر لرا تر دې چې پاتې نشي شرک فتنه وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه او وجنې دې لرا تر دې چې پاتې نشي فتنه آی پورې به وجنې چې سو پورې شرک عام ختم شوي نه حتا تر دې لا تكون فتنه چې پاتې نشي شرک پاتې نشي فتنه لکه سورت انفال یو کم دی سلوی اختم آیاتو گوری التم ذکر کئی جنگ بکی تر آغی جسو پوری شرک ختم شوی نی شرک مٹاو شوی نی آئی پوری بجنگی گی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلوه للہ جنگ کوي دې کافر سره تر دې چې پاتې نشي شرک ويكون الدين كله لله او شي دین ټول خاص الله لپاره یوازې اپ ور بجنګي او سره دانه چې خیر به بس یومیاج او جنگيګا نه تر هغه پورې بجنګي چې سو پورې هغه کار د شرک پرې خینه دي ويكون الدين لله سمانا سو پوری چه مشرک پل شرک نه توبه نه دا وکړي سو پوری چه مبتدی د خپل بدعاتو نه توبه نه دا وکړي سو پوری چه ناکار پیرانو دا غ سحر او د جادو او د خلکو د گمراه کولو نه توبه نه دا وکړي نو هغه پوری با تاسو بیان د دین کوي د شرکیات او رد بکوي د بدعاتو تردید بکوي د غلطو پیرانو مقابله وکړي دانه چې خالق سمش پرې دا مالا چې سکیا وکه نا نا نا ويكون الدين لله چې سو پوري نه دین واحد توحید الله لرا او چې سو پوري خلک دا توحید مسله پرې دي د بدعات او د سنت بیان پرې دي او د بدعات او تردید پرې دي یا سات بیا ته راځي وې مړ خیر دې گزاره پکارا فاین انتهو خالق په نور علوم او بسلال اغا اصل مقصد د قران او د سنت د توحید او د سنت او مسالې خلقو پاتې کړي فاین انتهو نو کدیم اغا اصل مقصد د قران چې راغله او اغا طریقې باندې قران خلقو پرې هودو په نور مسالو په نور جنو پس خلق لال فاین ان چا حفظنه په مهاواغس چا قراتونه په مهاواغس ده چا نور علوم په مخه واغسته دا اغا اصل مقصد چې قران دا غیره پر راغله او شریدله او اغا خلق ومنه وکړه فاو کوی یره توحید مسله کې بل څه نه کینو فاین انت او فلا عد اصل مسله خو توحید وا اصل مسله د سنت وا فاین انت او نو کدی منو شو د شرک نه فلا عد وانا الا علی الظالمین نشر جاتے مگر په ظالمانو نو په ظالم په جاتے کې نشر جاتے مگر په ظالمانو دا معنا دا نه نشر سزا د جاتی مگر په ظالم باندې کدا معنی نو مخه ختیر شو یو سل نویږي جنگ چې کې هو لا تاتدو جاتے ونه کوي او دلته وي جاتے خیر په ظالم باندې وکي داغی مانا دادا فلا عدوانا نشد سزا د زیادی الا لظالمین مگر پا ظالمانو چه سورا گورا ماوی کنا مسلمان دا کٹ کول دا پوزه غسول دا غگونو اخکل دا سترگو من دی پی اسلام کی خوچه کل کافرو دا مسلمانانو سره دا رویا اکلا نو اک رویا بو سبیاتم کی خوچه آغی ندا کلی تبو سرا نکی دا زیادی دی آغی سرا او چاغی وکړه نو دا قصاص دی فلا عدوانا نشر سزا د زیادی الا للظالمین مگر په ظالمانو باندې اشار الحرام و بشار الحرام ګورا زمنګ ترجمه مختصری هو الحمدلله منګه پاغا معنی سرا هغه مشکلات حل کو اولول تفسیرون د زمون ضرورت رانی شي اشار الحرام و بشار الحرام میاش د عزت و مقابله د میاشتو د عزت کری اصلور میاش ته جنگ پای کی منو دا غی لحاظ کول ضروری دی والحرمات قصاص او عزتنا د بدلی دی والحرمات اغا مقامات مقدسا قصاص اغا د بدل غستلو دی سمانا یو مانا چې مقامات مقدسه لکه مسجد حرم دی د الله کورونه دی نو هغه کې بدل اغستلی پای کې ته بدل والا چې تا وجنی نو پای کې وجنا بدل دا غینه والا یا ول حرمات قصاص عزتنا د عزت میاشتې د بدلی زه په ډیر وخت نه پوهیدم ما چې د آیات سم مقصد چې ول حرمات قصاص عزتنا د بدلی پوښې عزتنا د بدلې د ادمانه دادا چې پاغه سلور میاشتو کې چې تا سره سلور میاشتې د حرمت وی یو اغازی قیده دا محرم دا ذوالحجه زی قیده محرم او رجب د سلور میاشتو کې جنگ منو د کافرو سره هم خو چې اغه سلور میاشتو کې کافر تا سره جنگ کوي نو اگر کاغت و حرمت میاشت دی نو پاغسلور و میاشتو که تی بدلوالا پاغسلور و میاشتو که او سر او جنگی گا دی عزت تی نو بدل تی پاغ عزت میاشتو که والا پوشی والحرمہ سلور میاشتو که جنگ منو خوچ آغا سلور میاشتو که آغا تا سر جنگ کئی اگر که دی عزت میاشت دی دمو حرامو میاشت دی پای که جنگ نو پای کی تسوالا بدل والا یا مسجد حرم کی جنگ منه دے جنگ منه دے خو چې اغه د مسجد حرم خیال نه ساتي نو تته پاغه پاک زی کی سوالا بدل والا پوشو والحرمات قصاص دا دې تفسیر نو زی خسره به سم نه پويږي والحرمات قصاص اچانک الله ذهن تا ها داسې کلا کلا خود شیخ القرآن دمانو دلوی اثر وی اغه معنی کې سوچو کا واقعي چې ذهن تدازی او چې نا معنی تفاصیل ګورنو والحرمات قصاص او د عزت میاشتې اغه د بدلی دي او معنی تدا چاچ جاته او علیکم پتا سو نفعت ذو جاته او کې تاسو فاغوانی مسلم وکړه تاسو مسلکای بمثل ما تدا علیکم پشان تدا آئے چه زیادے کرے پتا سپوش اس کا نام مرگو کون تد صرف مرگو کا کاغی مرگ نپس د صحابو زلونا جگرون روخ کری دی و پاغی چکون لگولی دی نو تمو صدا دلوی کافر و صدا عملو کا سزا ورکی آغی تا پشان تا زیادے کرے پتا سزا دا کرے تا ستا واتق اللہ ویرے گئی دا لانا وعلموا بوشي ان الله مع المتقين بشكل الله دې سره د متقينو سره معيت خاصه الله خو هر چا سره دي کافرو سره دي دانه چنه دي الله دا هر چا سره دي او ان الله مع المتقين معيت خاص امداد د الله د خاص خلقو د متقينو سره دي خاص مددونه جهاد مسله شروع وا نووس په دې جهاد کې وکړه کله هر چم راځي مال بم لګي د علم مسله شروع وا چې علم زکه نو علم خینو په دې کې وکړه کله د انفاق مسله راځي وروړه مال بم خرج کې ځان له کمبل او بستر مخلي په ځان باندې به خرچم کې په خپل آلو باندې د رسای د دین پاره به مالم لګي دانه چې بس دلارده خدا پا خود اسپاره لی بس استاج دا منگ لباس ٹک کئی نا طالب پا کارداری چه دا علی خو ٹک دا مو خو ٹکو خو تم دا خپلو آلو بندو بس بنکے او استاج سره کور کې گیس نشتا نو ستا بچه پسو کې سار دا وقت از غلی شاب ہوئی گیس را رکا تا سره آلو دا پای دا چه نشتا پای نشتا نو سار دا وقت کسو کې خلق ولاری ونو دبای وی پی نشتا نو چه سنگا پخو پوشی کنه نو چه ستا کور که ٹیپ خراب ده ستا دلتا که آلا ده مشین خراب ده بجلی نشتا نو تبا دین رسائه تا تا سنگا ہوشی تبا باقی خرچ نکه تا سر اوز کلاشن کوب نشتا تا سر اسلحه نشتا نو تبا جهاد سنگا ہوکی زغر نشتا اسباب نشتا دا ټول اسباب پیدا که ده علم ده رسائه ده پارا دانا چه بس وانفقو فی سبیل اللہ خرچو کئی او گولا چه سور غربت وی نو مال لگول دیری غریبی خرچم کئی مالم لگئی دندارمی خوچه کل لغون ده تکی دوراشی منگولی ده اگه بیا مالم خبری ده بخلو کنجو سی اگه دنداریم ده بیالال شده بیحای پلار روان شی بیحای ده پار سور مالو نئی خو کده دن ده پار سر تو نمر ده پار دو سو روپی نئی بیا او ده پیکچو ده پار که گرانی شد آگه ده پار گران پیکچ که خونی پریدی گرانی موبایل خو اگه بیا علی او چې د دین د یره ملن ندی پرې در ټیم خلاص لري او ندی شي سړیا بس تیار باندې نشته تپوس کې یره خراب شوی دی نو چې موبایل پیکج ختم شي نو ګنټه بس نو 40 منټه مخکې بندوبس ولکې وای پیکج هو ټیم ختمې دو وعده دی 12 بجې به ختميږي مخکې نه ده که سبا پتن لګي نو مخکې د ماځي ګنډه بندوبس کوي کوي کنه کوي دا حالت دی او چې درس زمړه درس قضا شنو قضا د شهره بس تیار باندې د اعلی نشتا وانفقو فی سبیل الله موږ زړه دا غمی چې سیز خراب ده نو موږ داغه د سمولو کوشش وکړو د سره دا غم نه تاسو کتلې ده وانفقو فی سبیل الله جنگو کوي مال لګوي بل رضا الله کې ولا تلقوا بيديكم لتعلق ازان لا دخپلو آلو بندو بسو کوي برابر کوي قران او حديث په درته بيانيږي د فقه مسائل بيانيږي دا لګه خبره ولا تلقوا بيديكم لتعلق ته امو غرزوي په خپل لاسونو باندې زانونا ال تعلق ته هلاکت تا بس باندې ځان هلاکت ته غرزه په جمع کولو دا مال سره مال دی جمع که دین دیوان او ری دا تالو خو استاز کور که نیشی که نازی تالو با روزانه کور تا دازی خو یو سلی روی زبق پلو بچولا سو کسان لی یو استاز نیزم نو هم دری سلوز روپی با غم اولا کئی دچه او در روطه غم با اولا کئی او تاسو را بغیر دا دی سیزونو نا تیز ملاوی گی و بیام تا درو نکی چه دی بیندش پکو سو جنزان لوالی آغا برابر که عجیبا مخلوق دی ولا تلقوا بيديكم الى تعلقته امو غرزوي بيديكم په خپل لاسونو باندې زانونا الى تعلقته هلاکتا پجم کولو د مال سره ګوره دالا شول یاد کړ اکثر په لاس باندې خلک مالونه جمع کوي او مالونه خرچ کوي جمع هم په لاس کی او خرچ هم په لاس کی پوه شئ ولا تلقوا بيديكم الى تعلق امغو امغورځوي په خپل لاسونو باندې ځانونه هلاکت تا واسینو نیکی کوي مال دې جمع کړ نوډي ګټي مورګه جمع کا واسینو نیکی کوي تاسو لوی نیکی دا وا چې خرچو کې انفقو احسنو اوامر دي ان الله يحب المحسنين بشک الله من کې دې سان کوونکو سره امغ ته پته لګي من کله کله د خلکو امتحان ملو کله کله اسباب خراب شي نو مونږ زهره داسې ملاتي کې غوارو کړي ملګرو امتحان والا ها نو بعضي غریبانان سره د غربت نه خپل آکار مونږ سره چلے او پای کې اساري او بعضي اوه ها ان الله يحب المحسنين بشک الله من کې د احسان کوونکو سره لوی محسن دي چ څوک موحد دی لوی محسن دی چې مال لګی په دین باندې اوس وی حج او عمره بیان کړي چې جهاد کې مال لګی خرچ کې نو حج کې تو دوه سيزونو ضرورت وي څه شي مال بم لګی خو پاغدره سره ورو کې به نفسم کړي پوهږي ها نو دیو جنا او مضمون د جهاد کې مضمون د چایو زره وړو د حج واتم الحج والعمره لله او د لله للتخصيص لپاره ذکر کا اکثر حجونو عمره د الله د لپاره ډیر کم دي یو وی ها بابا خیر علی غصه شوی وله وې د ځانې بچیا کنزل له کو د حج ما د سره لپاره کده ما ته بابا جی وی حج نشوي له خو دې ماتي اما دو لکونو روپے لو ګولې نو اجیوا اجیوې اجینه و او پاجیوې دا خلکو اجینه دي زګورې پختونی ما زګورې داسې ما زګورې لوی سخی ما جنگ د سره کې چې ما مولي خبره وای نه ګورې زه د بل خبره نشم وړې غلطه ز او باز خلک وي زما زناور ته ای سیګان لګیدلې دي اره کې چې لګیدلې دي نو په جمعات کې خلص په نه شور کوله او په خوشانو کې ای سی د ګولې په دې فخر کې د خوشانو کې د ای سی د ګولو څخه فایده شته دا دا حالت دې دی مخلوق جمعات کې روپۍ نور کوي په دین باندې روپۍ نور کوي او ای سیګان خوشانو ځکه لګي واتم الحج او په پاک ځای کې ایسی نه لګي چاغه د قران او د سنت درسګاهونه دي هر پکې عبادتونه کې نوال ته نه لګي ابل یو اربل سالم وي زما د خوشانو ځای کوم کول د کمزورې نه ما ایسی ګال لګي دي واتم الحج والعمره لله مې یو موږ ته ولګا وکنه به پاسې ده ساده پوګه کوم واتم الحج والعمره لله دا ټوله ریاکاری دا او خلق پا دی زان خیستا کئی نورو خلقو تا واتم الحج والعمرة لله او پورا کئی او چه لار شی تکتا چه خبر ہے کئی ایره جی جی منچه حل لتلو دا چلی علاقه چه تلی نسک کئی تانو ما تا پوس نرے کری خلقو تاو جو دم حل لتلیم گوری میناس را می روٹن خوال لیوا دا پدنو چه دا مینار کورو که خزوا و کزیو دا حالت تیر دی خلقو واتم الحج والعمره لله پرګه حج عمره خاص پره د الله فاینو سر ته محمد سره یو تل نو غریب په بدالتو هغه بس پرېدا غدا الله دا غي منس کې خبر دی چلته غریب سکول ماوي چې جاز کې کې ناسي دا غاره مه تا ته موږ ګلو نه هارو نه چي چې جي سي ابراهه وي خاندل غليو همانه شر مه دا چې رسیا کته دې زه خدا غسیو ما چانه وی چې دا حال دی کله کم نه راځي او هغه ته دا خلکو ګلونو سیرې ما بابا دا کم دی لکه نوړو مو ته سیوا کوي زه هم ته حالت پته و چې د سکری غریب واتم الحج والعمره لله پرګه حج عمره خاص پر الله الله ظفارو کوي عمل چې دا الله ظفاره نه وروړه هغه کډیر خي هغه نه قبليږي فاینو سرتم کی سال کلیش ہوئی تاسو بن کلیش ہوئی تاسو دوم رینا دا حجنا فمستے سرمیلا دی نو لازم دا قربانی چا سانی بھی دی قربانینا نو قربانی ور کرو را ہو بن شوی دشمن مخیط شو یا پا بل سا آوارزو تو دو عمرین ایسار شوی او احرام کی نو د احرام دا لرکولو دا پادا تا لس پکار دی حدیع پکار دا گت چیلے پیسو دا حرم پا حدودو کی چاہتا با حکمو کی چی دا حلال کا وَلَا تَحْلِقُوا رُوسَكُمْ او مَخَرَ وَيْقْفُلُوا سَرُنُوا لَرَا حَتَّى تَرْدِي يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّهُ چور ازیگی اغا قربانی زید روائق تا سو پوریا قربانی زید روائق دو تا رسید لینے زید روائق دو کم زیرے مینا فَمَنَاسُ کانجیوی ساسن بیمار او بی ازن یا پاغبانی تکلیفی مرداشی ده سرداغنا نو دیو خری خپل سر لرا سر کس نقصان ده سه بیماری او در آغلی ده یا تکلیف ده نو سر ده او خری خود سر ده خرهونو ده پارم فیدیه ادا که فالی فیدیتو من سیامن نو لازم دی پاغبانی روج فیدیه ده روجو او صدقتن یا ده خیرات او نو سکین یا ده قربانی دا دیو کی بیا روجه خیرات فایزا من تم نچکلا پا امن شوی تاسو دشمن نا امن ملاو شو نو فمن تمتا بالعمر دیل الحج نو آچا چه فیدوا غستا پا کول دو عمری الى الحج سرد حجنا نو فمست سر من الادی نو لازم دا قربانی چاسانوی دو قربانینا نو دم دیور کی بیا وَفَمَن لَّمْ يَجِدْ أَسْوَجُونَ مِنَ اللَّازِمِ دِپاغ روجي درې راځي پاچ کې وَسَبَاتِن وَي زَارَجَاتُم کړچه واپس تاسو خپل زینو تا یا فارغتم فارغ شوي د اجنا الته دی ولې شي او پدې کې ترکیان ډېر مړ نه دي او ترکیان خزي وسړي پدې روجو کې الته نیولو کې اسه ما غیر اکثر روجي پا فمن لم يجد تلك عشرة كاملة دا لسنو جیدی پورا لسنو جیدی پورا پر ثواب کے کامل ذالک لمن لم يكن له حاضر المسجد الحرام دا حج تمتو یا دا حج قران دا پر دا اچارے چنیوی احل دا حاضر پر مسجد الحرام کے گورا دا حج سو قسم دے درے قسم دغا سے یو حج قران دے بل حج تمتو دے او بل حج افراد دے بہترین حج پا حجنو کے حج قران دے قران دا قرانا نا دے پیوس کے دل پیو احرام پیو نید پیو تلبیا عمرہ او حج دوالاو کے دا بہترین حج دے خود دے پابندیاں نگرانی دے لگے او بل اور پسی دے حج تمتو حج تمتو فیدا اول عمره دې وکړه زاد یالته حلال کا او بیا د حج په موسم کې بیا بیا احرام وتاړه او حج دې وکړه حج او عمره په مس کې ځان حلال وته حج تمتو دا حج کې قران دې وکړه حج تمتو دا د خلکو چې بار د مکی نه لکه نور زین خلک راځي لکه زمنګا یاد نور زینونه او حج افراد اغه یواز حجو کی او دا اکثر د مکه خلکو د پاره ده چې هغه عمره اړ وخت یو کول شي او چون کې زمون خلو خلو عمره نشو کوله نو چې زی حج لا نو کم سه کم عمره دی مرسله وکي دا حج تمتو یا حج قران ذالک دا حج تمتو یا دا حج قران د پاره دا چا دې لم یکن چنیوی اهل حاضر په مسجد حرام کې وتق الله ويريغد الله نا ډیر زمنګ ملګری غریبانان تللی دي الله قبول کړی او الله دې هغه حجونه قبول کړي هغه منډه هغه سفرې هغه دولتونه هغه دعاګانې دې الله په خپل دربار کې قبول کړي وتق الله حج وعلى مزکی چې د توحید سره حج وعلى مزکی چې پیسې د حلال وي او چې مشرک حجو کې ممتدی نو هغه حج سپکارې غلا واتقوا الله ويريد الله نوالم پوشي ان الله شديد العقاب بشك الله دې سخت عذاب والا الحج وشهر معلومات حج دې میاشت معلومي دي اشهر الحج اشهر معلومات میاشت دې حج دا میاشت معلومي دي میاشت دې حج دا میاشت معلومي دي فمن فرض فينا فمن فرضا چاچ فرض کو پزان بانے پدی میاشتوں کے حج فلا رفسا نو جمع دینے کئی ولا فسوقا بدکاری دینے کئی ولا جدالا فی الحج او جگل دینے کئی پاچ کے ولا جدالا جگل دینے کئی پاچ کے رفسا کار دے حیواناتو او فسوق کار دے درندگانو جدال کار دے شیطانانو دا درې کار باندې کوي په میدان د حج باندې فلا رفسا چې ما باندې کوي ولا فسوقا بدکاری باندې کوي ولا جدال او جګړ باندې کوي فل حج په حج کې او ما تفعلوا من خير او اواز کوي تاسو د څه به تر سيزنا به تر کار کې به تر سيز کې يعلم الله پوي پاغي باندې الله الله پاغي باندې پويږي وتزودوا تو خوسه ځان سره دنیا نه تو خوسه چې دنیا نه زه یا چې د دې زه نه زین او ال ځان سره سيوسا تو خوسه تو همانه خرچه یوسا ال تدیر با جان تلی لارو کې ناشتي ها او سوال نه کوي اولاد سي نیولي خلکو ته تل سوال الله چې الله زفاره کوم او چې ال تعالی چې مخلوق نه بیا کې وتزودوا تو خوسه ځان سره دنیا نه فاین ایا چې د دنیا نزه نوزان سره د توحید توخه یو سا فاین خیره زاد تقوا بشک غره توخه ا تقوا ځان ساتل دي د ګنا نه ځان ساتل دي د شرک نه وتقون او یلهګه زمانہ یا اول الالباب قل مندو کا قل مندی ګوره د دری میاشت د حج خو میاشت خو په دروځو کې کی ته میاشت یاد کړ ما ویلو میاشت په دې ځکه لګي چې د درې سالور پنځم میاشتې مخکې سکیږي داخله پاسپورت به جوړه بیا به داخله پر داخله کې بیا به داخله پر قرآن دازي کېږي بیا به د هغې د پاکستان نمروخې چې بیا به د هغې لپاره ټرینینګونه کوي، بیا به د هغې لپاره خپل ویکسین دی هغه به استعمالوي، د هغې نه پس بیا به د جاز بندوبست کوي. نو څلوېښ ورځې بیا د تلو راتلو د جاز هم لګېږي، نو ځکه میاشتې یاد کړي ها ډېر وخت پکې لګي. لیس علیکم جناحون نشتری پتاسو بان جناحون گنا انتا بتغو چو اولتوی تاسو فضلن مالا من ربکم تطرف درف ساسونا اللہم انی اسألوکا من فضلک فائزا فستم کلچ دا کجیگی تاسو دا عرفاتنا دا عرفات دا مکین تقریبا سا دولس کلومیٹر فاصله کرے فسکر اللہ نویاد کی اللہ لرا عندل مشعر الحرام پنزد مزدلفی مشعر الحرام آغازه کې خج جماعت جوړ لې چې په کوم ځای کې نبی عليه الصلاة والسلام شپه تیرا کړې و هغه ته مشعر الحرام وي. مشعر الحرام وذکرو یاد کې الله لرا، وذکرو یاد کې الله لرا کما حدا کوم توجه داغ نه چلارې سم کړې تاسو ته هدایت کړې تاسو ته وین کنتم اگر شوی تاسو په خاط راتلو ته پیغمبر نه لمن والین خامخا ده خطا کارو سو معافیزو بیا دا کجیگی دا غزینا چه دا کجیگی خلق صحابا او بخنو غالی دا